Bueno, pues vexamos un poquinho a música que de treixadura vamos como non, pero antes de falar con Xulio e con Domingo, quero dicirlles que para o día, porque me acaban de pasar pois o programa da festa que temos aquí en Cornellá, 21, 22 e 23. Entonces o 21 vai ser Noite Celta, nada máis e nada menos que con Anxo Lorenzo, que o vamos ter aquí. Así que os que están aquí, ese día non se pode faltar en Can Mercader, en ningún dos tres días, porque hai algunha novidade, pero que vamos a ir descubrindo, porque para o próximo programa vamos ter aquí, como non, o noso presidente de Rosaleda de Castro, Oliver Fernández. Así que, e tamén quero dicir outra cousa, que aquelo que arde de Oliver Laxe gañou o premio do xurado. Xa ven, vostedes, o galego está traspasando fronteiras, e sobre todo na alfombra vermella en Cannes. E con isto, quero darlles a benvida, como non, de novo a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Tamén a Domingo González. Moi boas tardes a ambos os dous. Boas tardes a todos, sí, señor. Bueno, a ver, Xulio, preséntame a este persoeiro da cociña. Que bueno, en fin... é un grande polifacético. Aparte de polifacético. Sí, sí. Aparte de ser un cociñeiro extraordinario, unha persona profesional, como a copa dun pino, que vou un piñeiro, porque despois vamos a falar de precisamente da gastronomía, tamén é presidente de varios tecores de caza de aquí en esta zona. Sabes, el dice que... Na Baixa Limia? Sí, sí. Él dice que é a súa droga. Pero, a súa droga. Pero a verdade é que, bueno, él reúne nada menos que a 1000 cazadores. ¿Mil? Madre mía. Y en Galicia xuntar a tanta xente non é tan fácil, ¿eh? Non é moi sinxelo, ¿eh? Pois eso, aparte de ser un grande profesional da cociña, que xa ten demostrado, porque ten sido invitado a moitos sitios a xantar, a Expo Ourense, a México, bueno, para moitos sitios. Jolín. Sí, pois, un cociñero oficial deste balneario de Galaria. Que tamén lle axuda, que me caeu, acabo de entrar en un tío, que tamén lle axuda a Ordarnoia, que me parece que mañán ou un día deste estaban en Chetegani. Moi boas tardes, Domingo. Boas tardes, sinos, Xulio, boas tardes. Moi boas tardes, boas. Contenos entonces cousas. Non sei se me equivoquei en algo. Non, en casi nada, ou en nada. Eu son o presidente de Xurestec. Xurestec é unha asociación de cotos de caza, ou de asociación de caza, que engloban o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, donde temos a custodia do territorio. Quere dicir que nos, a custodia do territorio, pois, velamos por ese terreno, a medio, normalmente, con medio ambiente, que non se esquilme toda a casa. Queremos controlar todo eso, que todo vaya dentro da lei e da normalidade, non? Todo, pois, por eso queremos que isto, pois, vaya máis. Eso, xuntámonos unha vez ao ano ou dúas, ca festa da casa. Bueno, pois, nada, tirar pa diante. Fálanos da festa da casa. Como foi que recitazo, non? Sí, foi un exitazo. Por exemplo, o sábado tivemos un show cooking que foi en Portugal. Ah, fixaste en Portugal? Sí, en Soaxo. Soaxo tamén é precioso, eh? Sí, hai ali unhos canastros e unhas seiras impresionantes. Espiguillo que chaman eles, non? Sí. Porque ali con Xosé, ainda te puse algunhas fotos naquela zona, sí. Extraordinario. Pois fixamos ali un show cooking na Casa do Pobo, que tiña unha excelente cociña, unhas excelentes... sitio para poder faer instalacións e tal. Bueno, aí xuntámonos 350 españoles e o resto eran todos portugueses. Jolín. Quere dicir que nos quedaron do viño que levábamos, quedounos unha media botella de blanco, media botella de tinto, e de 60 litros de, de un barril de 60 litros de cerveza Estrela de Galicia, non chegou. Entonces, o único que chegou foi a carne. Bueno, a carne de o arroz de corzo, porque o jabalí estofada bordonesa con castañas de aquí dos outros de aquí de Sampaio, con cogumelos de aquí da Baixa Limia, foi todo o tacho, non quedou ninguna prova. Foi todo pa dentro, vamos. Foi todo pa dentro. Pois tiñemos unhas fajitas mexicanas, recheas con paspallás, con codorniz. Ostras. Aquelas, pero duraron 5 minutos, non duraron máis de 5 minutos. Jolín. Foi todo, pero rápido. E tiñamos un jabalí tamén despois con corzo, con Fabra da Lourenza. Ese que me dicías antes despiezado, non? Sí, sin ningún oso, non había nin gota de oso. E de postre tamén, seguro que tamén fixeste alguna cousa. No, de postre, o día do show cookie non foi o día siguiente. O día siguiente. Sí, o día siguiente, pois, xuntámonos 262 comensales. Sí. Primeiro tuvemos as charlas que, bueno, sí. Que sempre fazes unha xornada formativa, e tal. Sí. Sobre os, primeiro foi sobre os danos do jabalí, do xabalín na agricultura, que tamén fai moitos daños, e despois outros ponentes, que foi o director da Guardia Civil de Tráfico de Ourense, ou era o Epaviro Capitán, pero non poido vir, veu teniente da Guardia Civil de Tráfico, veu un enxeñeiro de Montes, despois veu un dos seguros de Cosmo Rock, que é catalán. Falando de catalán, tamén me mencionaste que veñen personalidades a cazar, e algunhas delas de grande prestixio, non? Sí, con empresarios de... E aquí se estuvo cazando un jeque árabe, hai 3 anos. Olín. Un jeque árabe, Arturo Santos, que ten varios hoteles en toda España, como 16, en propiedade, non é en concesión, alquilado, é propietario, Ilio Irmão. Un gran empresario. Veu xa matar dúas cabras aquí, dúas cabras pirinaicas ou hispánicas. Sí, sí. Bueno, agora leva 2 anos que non nos damos entendido entre nós para poder seguir matándolas, entonces xa tuvamos que cortar o grifo. É un dinheiro que perdemos. Bueno. Outros machos grandes de ouro, con medallas de ouro, porque eu digo, non queremos esquilmar, queremos matar solos, que vemos que poden morrer no inverno, matar o lobo, ou se algún ten algún defecto, alguna enfermedad, é os que matamos. Manter unha liña de producción, tamén de, non sei, que non haxa exageración de... Non, porque agora que pasou en Teruel, non? En Teruel creo que hai sarna, non? Hai un brote de sarna nas cabras... Sí. Hispánicas, van a morrer un montón delas, van a ter que matar para que non proliferen todo eso. Entonces, o que queremos é hacer eso, é controlar todo ben, que se mate o xusto, que non se esquilme. Sí. Entonces, desde entón, como non nos entendemos entre nós, somos 5 tecores, hai un que pasa o mismo que en España, sempre hai alguén que non quer ir por demais, entonces Faixo remolón. Pero bueno, pouco a pouco teremos que ir convencendo que a xente se dé conta que iso non é o camiño, non? No, por eso, por eso. Que a xente que poida deixar unos cuantos euros aquí na zona, pois... Hombre. Sobre todo, as asociacións de cazadores, que cada vez temos menos cazadores, son máis maiores, a xente xoven non entende de cazar, entende de Nintendos, de teléfonos, de ordenadores, pero de caza, non? Sí. Entonces, queremos... ter recursos para poder gestionar a caza, mellorar de hábitat no monte, ter broces, arreglo de fontes. Ahora, a partir deste momento, temos que empezar a limpar as fontes para que poidan beber os animais e todo eso, claro. ¿No? E facémolo todo sin ánimo de lucro, todo altruista, non cobramos duro, porque non temos carto, non podemos verlo. Claro. Entonces, por eso faemos a festa da caza, para que a xente se lide conta que os cazadores non somos os malos da película. No. Ahora mismo, se desaparecemos os cazadores nos pueblos, sería un desastre. Un desastre porque somos os únicos que nos preocupamos de limpar un pouco o monte, de cuidar, de repobar, que hai algunhas, por exemplo, a cotornir e a perdir, e algunhas delas, que si non se poden poñer, se non se pon ademais alimento, non? Porque eso non son capaces de controlar. A verdade é que esa cultura da casa... está muy vilipendiada a nivel de esos grandes sectores que no quiero mencionar, pero que en realidad vos hacéis una labor de conservación mucho más que de destrucción, como bien algunos. Exacto, justamente. Bueno, entonces, después de hablar de ese trabajo, de eso que decías ti a tu droga, pues hay que hablar de tu profesionalidad extraordinaria, que me acabas de comentar que hiciste su menú kilómetro cero. Sí, un kilómetro cero quiere decir que todos los productos entran dentro da mesma zona, non? Uh-huh. Hai unha normativa que dice que kilómetro cero pode ser hasta 100 kilómetros do sitio, a redonda, 100 kilómetros a redonda, quiere decir que aquí podemos por peixe, aunque sea de Vigo, porque non hai 100 kilómetros en línea recta. Uh-huh. Se vamos a ir por Portugal, pues non hai 100 kilómetros, pero bueno. Sí. Todos os produtos son de aquí da baixa línea, menos o helado de pemento de pemento da Arnoia, porque son da Arnoia, pero bueno, tampouco ahora se trata de que lle busquemos os 5 pesos a gato. 5 kilómetros arriba, bueno, se queres coméntate un pouco. Claro que sí, claro que quero comentar. Vai, escoita, Armando, vai te poñer os dentes largos. A verdade é que cando me estaban comentando aquí... Sí. Xa me imagino. Sí. Pues mira, para empezar, empezaríamos con a croqueta de cocido galego con salsa de setas das montañas de Entrimo. Ostras. E despois, un chupachús de queixo da baixa línea con mel e xepé do Xurés, confitura de pemento da Arnoia, un xamón de porco larexo liofilizado. Jolín. Despois, seguiríamos con humor de chourizo de carne a lareira de Puxedo, que é aquí cerquiña de nós, a 12 kilómetros. Agora, bueno, son uns chourizos que fan, aquí les criamos porcos, fan todo o proceso, non? Afuman con leña de carballo. Comentaba Meti antes que teñe un servicio hasta Cataluña de... Sí, 400 kilos ao mes como mínimo. Eu falei nos outros días ca dueña, e dixo que este mes enviara xa 400 kilos. Olé. E está enviando unha media de 400 kilos ao mes de produto para Barcelona. Sí. Solo para Barcelona, sí. Jolín. Entonces sería un humor de chourizo da lareira de Puxedo, salteado con panceta, cachucha prensada, vinagreta de lentejas e verduritas crujientes. Jolín. Que te vai parecendo? Amigo, premisa... Vai te facendo bocado. Sí, ademais a estas horas da merenda, a estas uriñas, entraba o cocido, entraba as croquetas, entraba todo. Pero este non, que notas a profesionalidade, o sea, non é dicir, bueno, unha chuleta de carne de cachena e o garfo. No, é algo elaborado profesionalmente con unha dedicación extraordinaria. Estábame enseñando aí un momentinho unhas fotografías que, bueno, era como para... Recome la fotografía, ¿no? Alimentos, sí. Bueno, pois pues, ainda non acabou o menú. Ahora sí iríamos despois con un ravioli de grelo recheo con farsa de carne de ternera cachena, unha reducción de viño tinto de Fondevila e moras do Xurés. Fondevila e Quindobios, que é un sitio onde o viño se dá bastante ben, ¿no? Que é Ribeira. Entonces, sí, é Ribeira. Entonces, ten fama por eso, ou tiña. Entonces, por eso. E pois temos un canelón de galo picanochán con salsa de laranxa sanguina do Baloiro. E que o señor Lamela quedou alucinado cando viu a laranxa do Baloiro. Porque é unha zona de laranxa de verdad. Sí. Perlas da fruta da pasión e pimento vermello liofilizado. Ostras. E pois, a sobremesa ou postre sería un cristal de letría castrexa, o macarrón de frambuesa, recheo de crema de requesón, colir de frutos roxos da Serra do Quinxo e xeado de sopas de burro cansado. Ostras. Ti non sabes que o que hai que dicir que non sei, ti o mellor coñece, pero a letría non sabes a que se refire. Eso sé seguro que xa me estuve explicando hai un momento. Fideuén dulce. Bueno, que te vou decir? A profesionalidade xa está demostrada, non? Domingo, onde aprendeu vostede a cociñar desa maneira? Pois anduve por medio mundo, se quere que lle diga. Hombre. Mire, estuve 4 anos e 9 meses formándome en Suiza. Jolín. Despois vime a Menorca. En Menorca estuve en 4 dos mellores restaurantes de Menorca. Estuve en no Botafumeiro. Aquí en Barcelona? Sí, señor, sí. nací en Cataluña, aunque no me siento galego, uso un licor café. Bueno, licor café. Estuve hecho con Moncho, y no... Sí. Con Moncho. Estuve en no Nautic de Castelldefels. Ah, sí, tu coñaco. Vale. Estuve en... con no na Barceloneta, no Almirán Aixada. Perdona que te diga, Nautic perdeu moito. Sí. Con Nautic de Castelldefels. Bueno, porque non está domingo. Sí. ¿Eh? Non está domingo, como non vai perder? Non. Aquilo foi moito para atrás, sí. De verdade, aquela época, cando estaban facendo a factoría de Martorell, sí. Orda Seat, os alemáns, sí. Orda Volkswagen. Os nosos clientes eran todos banqueiros, a factoría de Martorell, os dirigentes uh-huh. altos cargos da Volkswagen, que viñan a Seat, uh-huh. Real Club Deportivo Español, como Francisco, uh-huh. aqueles xogadores de Paquero, do Barcelona, uh-huh. Julio Alberto, Marcos, eran nosos clientes, eran xente... claro, comer ali tampouco era barato. Daquela, 25.000 pelas era unha... No ano 92 era unha langosta, eh? Un arroz de bogavante... Eu acordame que todos os domingos faía alrededor de 300 paellas. Entre paellas, arroz negro, fideuá, arroz sellá... Sí? Sí. Eu solo faía eso. Sí. Ese día. O domingo só me dedicaba a facer eso. Sí, eso cambiou moito. Despois marchei a Canarias. Despois volvín o hotel que, como se chama, do outro lado do túnel de Garraf, o que está a entrada en Sitges. De Sitges, o Gran Sitges. Aí estuve, o director da Escola de Barcelona, don Juan, ¿sí? Estaba de jefe de cociña Benito, un señor que se chamaba Benito, que era cordobés, uh-huh. Díxome, ¿te quieres ir a Galicia? Díxenlle, ¿a dónde? A Orense. Hai un amigo mío que está de jefe de cocina, inauguró un hotel hace 15 días, y te vas tú y él se viene para acá, porque tiene aquí a la mujer y a la hija. Le digo yo, ¿dónde hay que firmar? Igual se nos cruzamos no camino, ¿no? Sí, seguro. Sí. Igual ahí por no sé, por Zaragoza, por ahí, por sí. Los Negros, o por ahí seguro que nos cruzamos. Seguro. Ya. Sí, porque hoy ya era poco tiempo para ir a maleta y vir. Después, bueno, anduve andando tumbos en Tenerife, ¿no? Después estuve en Galicia, bueno, después desde que llegué a Galicia estuve en dos o tres sitios. Después anduve en Caixunta de Galicia pues, dando ponencias por México, Panamá, estuve en los Azores, na Madeira, sí. Na Escuela de Hostelería de Marbella, en Santiago, en Coruña, anduve por muchos sitios. Sí, entonces, en San Sebastián, sí. También fui un mayor de gastronomía, que o señor Anxón es o señor presidente da Academia de Gastronomía. Sí, sí. Porque entonces, bueno, movime un pouco. Ahora, aunque ahora, pois, xa vou máis maior, estou un pouco máis cómodo. Ademais, o meu problema é a caza. Como estou, son loco por a caza. Ah. Pois xa me poden ofrecer o puesto de, sí. de presidente do gobierno en Madrid, porque eu quedo aquí. Míndame igual. Eu sigo vivindo aquí. Que... Pero ves, el vivió precisamente, a pesar de que a caza é, bueno, é a súa paixón, o que sí é certo que a cociña vivía, porque, como se acaba de decir, fixo moitísimos cursos, a xente nova, bueno, pues ahora asentouse aquí, sí. nesta zona, porque é precisamente onde reúne a todos eses temores uh-huh. que él cuida, que él mima. Que él mima de esa manera e os mantén sí. ben. E colle todos os produtos que de aquí do redor, como xa acabo de mencionar hai un momentinho, pois non sei, cousas de a Serra do Quinxo está aquí ao lado, os frutos rosos vermellos de ali, sí. o xa o de sopa de burro canso, eso de toda a vida aquí sí, na, sí. na zona, nesta zona de Lobios, uh-huh. de Guiños, sí. son cousas de aquí, o sea que está dicindo que é apasionado da casa, pero tamén apasionado dos produtos da cociña. Sí, sí, sí, señor, sí, señor. Sí. Home, de feito, a ver, teño un plato, o guiso de faba de Lourenzá con chourizo de Puxedo, uh-huh. un olongueirons, despois teño yo unha orella a parrilla de porco celta, oh. de porco celta, oh, yo, despois boto yo unha vinagreta de tomate bravo de viña, vale? Uh-huh. Despois teño un pulpo a parrilla con verduras de aquí da zona, uh-huh. Un helado de boletos edulis e unhas esferificacións de wasabi con fruta da pasión, unha mezcla aí uh-huh. Pois non sei, hai xente que di que gusta, outros, claro, máis tradicionales, pois din, ui, igual non me gusta, eu digo, lo que se nos gusta, cambiamos o plato, non pasa nada. Aquí claro. Non é o fin do mundo. Pero normalmente todo o mundo ya acaba... Sí, sí, buscando. Acaba buscando. Acuérdame que cando chegan de Barcelona de por aí, que empecen... acuérdame que empecé en Hotel Oriense, entonces cuando pillamos... Entonces había moitas bodas, peguen un cambio moi grande aos menús. Empecé a por platos. A combinación de dulce salado. Exacto. Sí, sí. Entonces, claro, que ve un cociñero de fora que está medio zumbao. Claro, Encima chamaba ya tonto. Sí, o único zumbao que me acuerdo un meu a primeira boda que fixe no Hotel Oriense foi no ano 93, julio do 93, que foi cando aterricen eu aquí. A primeira boda estaba acostumbrado a fer menús en catalán, en cataláns, sí. Que puña tres cigalas, tres langostinos nun plato, unha boda, e casi me dan de hostias os novios e os padrinhos, porque dicían que era un morto de fame. Como me atrevía por ya que non un plato non unha boda, que isto que era Galicia, non? Tuven que volver, baixaron abaixo os novios e os padrinhos, abaixo a cociña, cuidado, que non é unha broma, Tuven que ir ao congelador, sacar cigalas, sacar langostinos e sacar camaróns que tiña, darllos, porque senón non pagaban a boda, seguro que me daban de hostias. Hombre, claro. A novia dicíame, tú non sabes en la que te estás metiendo, te vou dar, es mi boda. Dixen, vale, tranquila. Claro, e aí foi cando aprendín que dixen, bueno, teño que pôr os pés na terra, que Galicia non é Cataluña, hai que darlle de comer a xente. Sí, señor. Sí, claro, claro. Hombre. No, con que nos explicou aquí con este menú de degustación de kilómetro cero, a verdade é que cualquier persoa non sei se será dan cabo del, a verdade é que precioso. Primeiro, xa volvo a repetir que non é unha unha tortilla de patatas e tal. Non, sí. É algo elaborado con conciencia e con moitísimo moitísima dedicación. Es recheo de crema de queixo co cotas. A ver, onde topas tú esa descripción? Pois claro. De unha persona que ten unha preparación extraordinaria para poder ofrecerla, non? E despois, o que si é certo, non comentamos a cuestión da bebida, pero tamén pos interese con respecto a eso, non? Para que maridar ben... Home, claro, a ver, non sempre tratamos de promocionar os viños de aquí, os galegos, claro. Sí, sí. Ou se ven alguén e me di... que viño me recomendas? Entonces sempre yo ou un Ribeira Sacra, ou un Godello, un Ribeiro, non, un Albariño, depende do que coma. Eu sí, sempre sí. Temos moi bons viños agora, viños xóvenes, pero son min que me quiten viños de calidade, vamos. Eu prefiro un viño xoven de aquí que non algúns que ten 14 grados sí. Outra zona. Prefiro non dicir nada. Ribeira del Duero, ou Valdepeñas, ou... No, pero que, ademais, na Ribeira Sacra, agora tamén están facendo... Sí, xusto, con xa con tres anos, con sí. Reserva de crianza, e tal. Sí, de crianza. Entonces, o que trato é de combinar a bebida entre dentro dos sabores que cae. Por ejemplo, este do kilómetro cero, pues non se me ocurre ofrecer un viño branco. A non ser que hai xente que ten a manía de dicir, bueno, eu quero viño blanco, sea o que sea, ou como, entonces, consigue. Sí, claro. Ahora tamén, volvendo ao que acabas de dicir, o que dixe antes, ahora tamén hai viños blancos, tamén con moito bolso, vamos, escoitendo aí, con godellos que teñen crianza tamén. Están facendo viños extraordinarios ahora. Eu digo que... Competición fora de ser. Eu digo que... Grande potencia. Desde fai 20 anos para cá, a hostelería en Galicia... todo o produto da hostelería que vai con dirección ao cliente para que pa atraer cliente xa só, viños, produtos, pescado sempre foi o mellor do que tuvemos no mundo, e o marisco, non? Pero agora mesmo todo vai nunha dirección moi boa, non? Falta outras cousas como eu que sen, pois darlle máis valor pois aos produtos do pueblo, sí. As cañas ou os relos, as navizas, sí. Darlle máis valor, porque a mellor darlle máis valor en Cataluña que non sei aquí. Que sí. Os cogomelos. Si non hai tradición en Cataluña, as setas volvese locos, sí. Por os boletos. Vamos as setas, todo o mundo vai as setas o fin de semana e enxen os montes de xente, non? Sí. Aquí empezan agora, porque a xente collo o prolotro, o cogomelo, o gordo, sombreiriño de sempre, que os outros tiña gallineta, no sabían si eran venenosos, si no eran venenosos. Mire que no hay setas, madre mía, hay setas. Pero todo eso, como fai Domingo, porque Domingo cree en sí mismo, e cree no producto da zoa, cree en Galicia. Por eso, o fai, aparte que lle pon o cariño que lle pon, pois ten que salir ben a forza. Claro, é unha precisidade. Bueno, mentábame antes precisamente unha das cousas que tamén temos aquí, que é a lamprea, que me dice, que tamén o a anguila. Yo lo digo que comentamos, decía a medio pechado, que a mí me gustaba máis que a navalla, ¿no? Sí, tamén ten unha un produto tamén moito máis filiño, ¿no? Moito máis sabroso tamén. É máis tenro. Non colle tanta area. Claro, eso é desde logo. Pero bueno, agora mesmo areas xa é moi raro que traiga, porque todo ten que pasar por unha depuradora, todo, entonces xa o daría, pero bueno, o longueiro é moito máis, non é tan duro como a navalla, a navalla un pouco máis dura, máis tersa. Pero claro, para gustos hai colores. Pero quero decir que lle dedicas faz unha dedicación específica e especial aos produtos nosos, ¿no? Entonces, que ti escollas un produto determinado dentro de Galicia, porque pos moitísimo interés e dices, no, este o que yo podo ofrecer para... quedanos aquí a caza tamén, claro, un toque moi boa a caza. Pero bueno, hai produtos que non se poden vender, como a arcea, ou bueno, a becada, ou a galiñola, que chamamos aquí. Está prohibido comercializala. Eu mencionaba que precisamente porque a carne de xabarín e a carne de corzo, pues, sempre é un poquinho dura. Decirme, no, pero hai moitos trucos e algúns deles son a maceración. Pois depende do que llevo a maceración, pois... cae máis rápido, é como un pan. Sí, señor. Se bota moito fermento, moita levadura, fermenta máis rápido. Se bota menos, é máis lento, non? Se usamos un fermento madre ou que se caía antiguamente, antes nas casas, non? Pois necesita moito máis horas para fermentar, non? Claro. Se bota un fermento químico, pois, fabricado distes, pois, fermenta rapidísimo, non? Pois este é igual. A maceración, según lle bota certas cousas, o secreto non é grande, non? O viño, pero o viño cuanto máis taninos teña, máis rápido macera, non? Porque é mellor. Entonces rompe o nervio, rompe esa carne que hai, entonces é moito máis blando despois. Que pasa? Que se o viño, temos un viño maduro, como digo os portugueses, non? Que ten poucos taninos, pouca acidez, podemos botar ese viño, dos chupitos de vinagre, estamos añadindo acidez. Tanino, te decía ti que llega a esa idea. Bueno, que eu diría eso por o efecto de que despois a degustación aumenta, non? Entonces, lógicamente, bueno, que nos está dando unha lección aquí, o domingo, xa estamos incomodando, non? A mí non. Pois... Eu quero un comentario despois de escuchar todo isto, non? Porque me entra a curiosidade de saber se persiste na tua actitude despois de escutar todo isto que estás escutando, de seguir pensando que a visita aquí a baixa línea. Oi, xa era unha pregunta para ti. Para quen? Para min? Sí, a ver, por que estás retrasando a tua visita para aquí? Sí, no... Por eso eu estou retrasando a visita, pero cando vaya, tiño que votar polo menos unha semana. Ay. Porque a verdade é que aparte de que votes unha semana, non que paga a pena, non creo que con unha semana seas capaz de disfrutar de todo. Non. De digerir todo isto. A verdade é que eu encontrome moi a gusto, primeiro coa compañía de Xosé, que sabes ti que hombre. Pero o domingo é receptivo. Don Domingo, a verdade é que, que o felicito, que lle agradezo moitísimo a recepción que nos fixo, que, noutra ocasión, cando eu viño con máis tempo tamén, realmente, a obligación de vir máis espacio, agradecerlle moitísimo, que estuvera aquí connosco. Cada vez que o convidamos, sempre está receptivo. Sí, señor. Pois, nada, que eu cando vai a nada, tiño que ir, como dice o outro. Eu tiño que ir obrigado. Bueno, sí, se fai falta mandámosle un cabalo, ven a cabalo. Mandámosle un cabalo para ven a pa, sí, pa, yo, pa acá, a cabalo. No faltaría máis. Que tarda máis sin chegar. Pois moi ben, Domingo. Bueno, foi un placer. Eu quero agradecer a usted, a todos, ao señor Lamela, ao Xulio, por facerme esta visita. É unha pena que se teñan que marchar. O señor Lamela está un pouco griposo. Sí. Trouxe a gripe de aí. Sí. Trouxe de Cataluña e estamos apañados. Agora vai a Galicia inteira. Culleu al no avión cando iba a Palaque. Sí. Yo, Xulio, tamén ten que tengo que marchar. Eu invitamos a cenar esta noite o quilómetro cero. Sí, o quilómetro cero. Que iban salir alucinados de aquí. Pero, bueno, espero que sea outra vez. Que bueno, sí. Tranquilidade, coño. Que se ten que marchar para mí é unha putada. Que tampouco se pode estar presionando a xente, e que non estamos no tempo ese de presionar. No. Hai outros xa que o fan por min, non sei que problema. Xa, bueno, te lo ven, que ten moito paciencia para isto, estamos comentando a mí que pechado as súas peripecias para poder resistir nese aspecto. Sí, que... Bueno, que agradecemos moitísimo, Domingo, que xa volveremos a ir como parte de outra ocasión. Vale, claro, sí, eu estou sempre disposto, non hai problema ningún. Pois moi ben, Domingo. Para, bueno, pues, para mí, wow, aquí desde Barcelona foi todo un placer. Todo unha, bueno, unha delicatese. Moi ben. Pois pues, venga, un abrazo para todos. Igualmente. E a vos, a ti, Xulio, e como sí, non, a ti, Lamela, pois pues, nada, apertas. Vale, veña, que teñes un bon programa. Gracias. Apertas. Talo, viño, que vaya ben. Saúdos. Bueno, pois... Peñamos un pouquiño de música e voltamos a Galicia dentro dun araguiño. Justifica cada ferida.